चल रहा था कि ईश्वर में भी जो सभी का अभिमान करने लग जाएगा, सर्वभावापन्न जब हो जाएगा, सभी का सुख दुख उसको मिलेगा, तब कहते कि नहीं नहीं वो तो अपरिच्छिन्न परिच्छिन्न बुद्धि में सब होता, अपरिच्छिन्न अंतकरण है, अंत जो है सर्वाभिमानी अंतर्यामी जो है उसके अंदर अहंता ममता तवता आदि जो दुख का निमित्त है मिथ्या ज्ञान, उसके अभाव होने से दुख उत्पन्न नहीं हो सकता। तदे तद उचित है, इसी बात को मूल मंत्र में कहा गया था, यदु किंच यत् किंच इमा प्रजा शोचंती अमैव सह एव प्रजा तत् शोकादि निमित्तं दुःखं संयुक्तं भवति आसाम प्रजानां परिच्छिन्न बुद्धि जनितता। यदु किंच इमा प्रजा, जो कुछ भी प्रजा है ये लोग जो शोक करते हैं शोचंती, वह शोक किसके साथ है, अमैव सह माने अमैव माने सह एव प्रजा, वही प्रजाओं के साथ रह जाता है, वह ईश्वर में नहीं जाता, इन प्रजाओं का जो सुख दुख है वो इन प्रजाओं के ही साथ रह जाता है, क्यों शोक आदि निमित्त भूता जो निमित्तम दुखम संयुक्तम भवती प्रजा भी स एव संयुक्तम भवती, ये शोक आदि का निमित्त भूता जो दुख है वो प्रजाओं के साथ ही संयुक्त रह जाता है, वो ईश्वर में अंतर्यामी में जाता नहीं, क्यों आसम प्रजा नाम प्रचिन्न बुद्धि जनित, वे क्योंकि यह दुख ये शोक आदि इन्हीं प्रजाओं के अपनी परिच्छिन्न बुद्धि से जन्य होने से वो इन्हीं के साथ रह गया, ईश्वर आप और अपरिच्छिन्न स्वरूप वाला होने से वहां जा नहीं सकता, जो परिच्छिन्न में रहने वाला गुण दोष है वह अपरिच्छिन्न में ही रह जाता है, अपरिच्छिन्न के साथ संबंध नहीं हो सकता। जैसे आप देखते हैं स्थूल में ही आप देख लीजिए, जो गंदादि है परिच्छिन्न वस्तु का अपना स्वभाव है और उसका संबंध कुछ क्षण के लिए लगता है कि वायु के साथ हो गया है, यदि वायु के साथ वास्तव में होने लग जाए संबंध फिर तो वह बैठ ही नहीं पाएगा कहीं, ठीक है नहीं, क्योंकि हर देश में कभी न कभी किसी न किसी ने तो अपना अपान वायु छोड़ रखा है तो दुर्गंध फैला है, अरे नित्य संबंध उसका हो जाए वायु के साथ कहां बैठा हो गया, मुश्किल हो जाएगा, नहीं उसके साथ संबंध होता नहीं, जो अपरिचिन्न वस्तु का जो गंध है वो अपरिचिन्न में ही रह जाएगा, परिचिन्न वाला गंध परिचिन्न में रहेगा और अपरिचिन्न में गंधा गुण का अभाव ही है, अतः वहां पर कोई सवाल ही नहीं उठता, परिचिन्न में ही गुण गंधादि है, अतएव गुण जो गंधादि वो परिचिन्न के साथ ही संबद्ध रहता है, अपरिचिन्न के साथ संबंध नहीं है। सर्वात्म वस्तु के न सह किम संयुक्त अतः कहा यह है समझो, अरे उस सर्वात्मा के साथ किसका संबंध हो सकता है, किस प्रकार संबंध हो सकता है, अतः न किसी का किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं हो सकता। अयं तु प्राजापत्य पदे वर्तमानम पुण्यमेव शिवमेव फलम अभिप्रेतम पुण्यमिति, हम तो प्राजापत्य पदे प्राजापत्य भूता प्रजापति भावापन जो प्रजापति पद को प्राप्त किए हुए में अमुम वर्तमानम पुण्यमेव, यह जो वर्तमान पुण्य है शुभ है वही फलम अभिप्रेतम पुण्यम, इसे पुण्य शब्द है यही फल अभिष्ट है कर्म आदि नहीं, निर्दिष्यम ही तेरे पुण्यम कृतम तेरे तब फलम एव गच्छति न वही देवान पापम गच्छति, उसे निर्दिशय पुण्य को क्या तेना निर्दिशयम ही पुण्यम कृतम, क्योंकि उस उपासक के द्वारा अन्य समस्त कर्मियों की अपेक्षा से निर्दिशित सापेक्ष कथन है, अन्य कर्मी और अन्य जो क्षुद्र उपासकों की अपेक्षा से विशिष्ट उपासक होने के कारण सर्वार्थ भाव लो ब्रह्म की उपासना करने के कारण से वह श्रेष्ठ पुण्य को प्राप्त किया हुआ है, तेना उसी के कारण से तत्फलम एव गच्छति, वह सादृश पुण्य फल को ही प्राप्त करता है, और इसी कारण से कहा भी है न वही देवान पापम गच्छति, देवताओं के साथ कभी पाप फल का संबंध नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, पाप फल से अवसर अभाव, क्योंकि पाप के फल को भोग करने का वहां कोई अवसर ही नहीं है, पाप फलम दुखम न गच्छति तीर्थ, क्योंकि पाप फल जो दुख है ना उस परमात्मा में कोई संबंध नहीं रखता है, सर्वात्म भाव जो अंतर्यामी भाव आदि है हिरण्यगर्भ स्वरूप है वहां पर अहंत ममता आदि का अभिमान का न होने से दुख का भी कोई संबंध नहीं हो सकता, जैसे अग्नि में शैत्य का संबंध नहीं हो सकता, स्वभावतः ही वो पुष्ट होता है। उसी प्रकार से देव भाव अपन लोगों का स्वभाव है और पुण्य रूप ही होते हैं, वहां पाप का कोई संबंध नहीं हो सकता। सर्वा एव समाहा, ऐसे पहले कहा था सर्वे अनंता, प्रथम इसी अध्याय के पंचम ब्राह्मण का 13वें पंडिका में आपने सुना था तय तो सर्वेव समाहा सर्वे अनंता ऐसे विशेषेण वांगन प्राणानाम उपासन मुक्तम, अविशेष रूपेण सामान्य रूपेण वाणी मन और प्राणों का उपासना कह दिया गया था। नान्यतम गतो विशेष उपा, इनमें से किसी भी एक का भी विशेष उपासना कथन नहीं किया गया। किम एवमेव प्रतिपत्तव्यम, किम वह विचारी माने कश्चित विशेष हो व्रतम उपासनम प्रति प्रतिपत्तम शक्यते, विचार ये मन में आया कि भाई क्या सामान्य रूपेण सर्वे समा सर्वे अनंता, इस सामान्य जो है सर्वानंत सर्व समत्त गुणों से उसकी उपासना करनी चाहिए अथवा उसको कुछ विशेष तरीके से भी चिंतन किया जा सकता है, उपासना किया जा सकता है। यह प्रश्न के जवाब में अगले खंड का आरंभ होती है कि प्रतिवत्तम अर्थात सर्व समत्त गुणों सर्व अनंतत्व गुणों इत्यादि जो सामान्य है उपासना के गुण उन्हीं गुणों से उपासना करनी चाहिए अथवा विचार्य माने सती जब उपासना करने लगे तो कोई कश्चित विशेष हो व्रतम विशेष जो है उपासना व्रतम है उपासना प्रति यहाँ व्रतम वो नहीं उपासना भूकाराना वो नहीं व्रतम है उपासना प्रति प्रतिपत्तम शक्यते उपासनाओं का प्रतिपत्ति प्रतिबोध करना संभव है या नहीं तब कहते हैं मंत्र में अथात व्रतमी मागंसा प्रजापति कर्मा सुसृजे तानि सृष्टान्योन्येना स्पर्धं वदिष्याम्येव अहमिति वाग्दधे रक्ष्याम्यहमिति चक्षु श्रोष्याम्यहमिति श्रोत्रम् एवं अन्यानि कर्माणि यथा कर्म तानि मृत्यो श्रमो भूत्वा उपयेमे तान्याप्त्वा मृत्युरवारुन्ध तस्मात् श्राम्यत्येवात् श्राम्यति चक्षु श्राम्यति श्रोत्रम् अथ इमन्नेव न आप्नोत् योऽयं मध्यमः प्राणः तानि ज्ञातुं ददृरे अयं वै न श्रेष्ठ यः सञ्चर्गंश्च सञ्चर्गंश्च न व्यधते अथ उनश्यति हन्त अस्यैव सर्वे रूपम् असामेति त एतस्यैव सर्वे रूपम् अभवदन् तस्मादेत एतेनाख्यायन्ते प्राणा इति तेन हवावतत्फलम् आचक्षते यस्मिन् गुरे भवति य एवं वेद य ऊहयमिदा स्पर्धते अनुशिष्यति अनुशिष्यैवं ततो म्रियते इत्यध्यात्मम्। अर्थात व्रतमीमांसा अब यहां से व्रत मैंने उपासना विशेष का विचार आरंभ होता है। उपासना का ही विशेष रूप का वाक को किस रूप से वाणी और प्राण का किस रूप से विशेष रूप से उपासना करनी चाहिए। प्रजापति ने सबसे पहले कर्म के साधनभूत वाग आदि कर्णों की सृष्टि की। प्रजापति कर्माणि माने कर्म का साधनभूत, कर्माणि से क्या है ना कर्म का साधनभूत कर्णानि ससृजे सृष्टि किया। तानि सृष्टानि अन्योन्येन स्पर्धन्ता, वे सृष्ट वाग आदि इंद्रियां परस्पर स्पर्धा करने लगी, वाणी बोलने लगी मैं तो लगातार बोलती रहूंगी कभी चुप नहीं होंगी 24 घंटा बोलूंगी ऐसे जिंदगी भर बोलते ही रहूंगी। वदिष्यामेव अहम् इति वाग्दधे, ऐसे वाणी ने कहा मैं इस ब्रह्म की सेवा में निरंतर बोलना क्यों मेरा काम बोलना है, प्रजापति को बोलने का ड्यूटी भी है, 24 घंटा ड्यूटी करूंगा 24 घंटा सेवा करूंगा प्रजा बड़ बड़ बड़ बड़ बोलते ही रहूंगा प्रजापति के बारे में तब क्या होगा। और बाकी इंद्र ने देखा तो बड़ा मुश्किल है यही बोलते रहेगी तो हम कब पूजा करें हमारा हम कैसे सेवा करें। वो कह रहे चुप रहो चक्षु बोला दृश्यामि अहम् इति चक्षु, अरे मैं देखते ही रहूंगा 24 घंटे तू बोलते ही रह जा मैं देखते ही रह जाऊंगा। वो अपनी सेवा करने लग गया ब्रह्म का देखना रूपी सेवा कर उसका प्रकारी देखना वही तो काम करेगा जिसका जो सामर्थ्य वही वो करेगा। तो अगले ने क्या कहा श्रोत्र नहीं नहीं तुम देखते रहो ये बोलती रहेगी मैं सुनते ही रहूंगा कहा। और सारी इंद्रिय से बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अब पैरों में हाथों में गड़बड़ा जाएगा, एक पैर कहने लग जाए मैं जाते ही रहूंगा, दूसरे में बैठे ही रहूंगा, दोनों पैरों में एक साथ बोलना पड़ेगा मैं जाते ही रहूंगा, नहीं हाथ बदल में चलाते ही रहूंगा, कुछ न करते ही रहूंगा, कुछ लोग थप्पड़ ही दूंगा करूंगा कुछ न कुछ। सारी इंद्रियां ऐसे अपने अपने जो कर्म करने में निरंतर जो है ये समझ करके हम प्रजापति की उपासना कर रहे हैं, प्रजापति ने उनको पैदा किया, बाप के चार बेटे थे और चारों सेवा करने लगे, अब सेवा करने लगे सेवा क्या कर दे, हम घर घर बेचारा और मरी चीज और मरी गया तो कहानी सुनाते हैं। एक बार एक गुरु का दो चेड़े थे, दोनों चेड़े आपस में लड़ने लगे, हम सेवा करें हम सेवा करें, गुरु जी ने कहा ऐसा है देखो ठीक है तो तुम एक पैर का सेवा करो तुम एक पैर का सेवा करो, दोनों को गलत पैर फिक्स कर दे, तुम दाना तुम दाया पैर फिक्स कर, और दाया बाया पैर फिक्स कर दिया, वो अपना अपना अपना कर रहे हैं सेवा रोज। अब एक दिन एक दाना पैर की सेवा करने वाला कर्मचारी चला गया, कुछ काम से भेज दिया गया था, दूसरे शहर वो आया नहीं, अभी बाया पैर की सेवा कर रहा है, अब हुआ गया बाया पैर की और मक्खी बैठ गया और दाना पर फट से आया उसके ऊपर मक्खी को भगाने के लिए, अब उसने देखा ये दाना पर कहां से आ गया, अब गुरु के दाना पर उधर से लटका दिया, टूटी अब बार बार आवे तो क्या करे, बार बार आ रहा था उसे तोड़ के रख दी, अब क्या करे, गुरु जी कहे ठीक है भाई तेरी मर्जी, तेरे को दे दिया सेवा कर, तो जो चाहे कर, अब तोड़ दे तोड़, अब उसे दाना का पैर को तोड़ के रख दी ताकि दोबारा इधर आवे, अब अपने पार कर खूब सेवा किया, अब अगला दिन क्या मुझे वो लौटा उसने देखा अरे दाना पैर मेरे से टूट गई, अंगुलिया दबाते रहा दबाते रहा, अब अंगुलिया दबाते रहा बाया पैर इधर आ गए बार बार, क्यों प्लास्टर दे ना, और कड़क सा हो गया और मक्खी वक्की आते रहे कुछ आते रहे तो बाया पर आ गए इधर, उसको अरे ये बाया पर इधर ही आ रहा बार बार, धर मारे दो बार चार बार, उसने देखा तो वो तो है नहीं बाया पर सेवा करने वाला, बार बार तंग कर रहा है तो उसको तोड़ दिया, अरे आवे नहीं इधर, अब बेचारे गुरु जी अब पर सब पड़ गए दोनों पर गए, ऐसे सेवा होती थी, अब यही बेवकूफ सब इंद्रिया जो है यही कर रहे, अब प्रजापति की सेवा करने लगे 24 घंटा बोले जा रहा है 24 घंटा देखे जा रहा है, अब प्रजापति का दुर्दशा हो जाएगा, नहीं वो क्या क्या सुनेगा क्या क्या देखेगा, एक साथ 24 घंटा सब चल रहे हैं दसों इंद्रिया काम करने लग जाए तो प्रजापति का हालत खराब हो जाएगा, फिर उसको हर का खबर लेना है, परस्पर संयोजन करना है, समझना है क्या करना क्या नहीं करना, उधर कहाँ अपने अवसर ही नहीं दिए, तो सेवा क्या उल्टा सतनाश कर रहे हैं। तब उस प्रजापति ने देखा भाई एक ही रास्ता है, ये तो मानेंगे है ही नहीं, ये आपस में लड़ेंगे इसी तरह से, अन्यान कर्म यथा कर्म एवं अन्यान ऐसे और अन्य सारी इंद्रिया अपने अपने कर्म करने लगा था। तब प्रजापति ने मृत्यु प्रजापति कौन प्रजापति मृत्यु रूपा प्रजापति ने उनके अंदर थकान रूपा थकान के रूप में प्रवेश कर दिया, मृत्यु श्रमो भूत्वा उपये में श्रम रूप धारण करके उन लोगों को स्वीकार कर लिया, उन्हें व्याप्त कर लिया, उनमें व्याप्त, अब क्या करें बोलते होते थक जाए गला सूख जाए पानी पीना पड़े मौन होना पड़ गया, आंग कहाँ दर्द के मारे पानी पानी आ रहा परेशान बंद कर दिया उसने, और कान सुन सुन के बरगान हो तो रुई भर दिया उसने, अरे कहाँ से दुनिया पर आवाज आते रहता है, खिड़की बंद करो दरवाजा बंद करो सब बंद कर देगी नहीं हल्ला गुल्ला होता है, बैठ गया इधर सारी इंद्रियों के अंदर अपने अपने विषयों को ग्रहण करके थकान आ जाए, ऐसी थकान सब धीरे धीरे उन्होंने देखा एक देवता इसमें है जो थकता ही नहीं, हम सोच रहे थे हम ही महान है हम ही महान है, मैं 24 घंटा प्रजापति की सेवा करूंगा कुछ नहीं कर पाया सब थक, कोई 24 घंटा नहीं कर सका, एक भी इंद्रिया 11 इंद्रियों में से एक भी इंद्रिय प्रजापति का पूर्ण सेवा 24 घंटा निरंतर जागृत रहकर सेवा एक व्यक्ति कर सका। साम्यति श्रोत्रम साम्यति चक्षु साम्यति इसीलिए मृत्यु रूपा मृत्यु देवता रूपी प्रजापति श्रम रूप थकान के रूप में अंदर प्रवेश कर व्याप्त कर गया अतः सब थक जाते हैं। वाणी थक गई, चक्षु थक गया, श्रोत्र भी थक गया, सब ठंडे पड़ गए। लेकिन ए, ए, इमं एव नात्मा, इसको वह मृत्यु श्रम रूपेण व्याप्त नहीं कर सका। किसे? योयम मध्यम प्राण जय शरीर व्यापी तार गया तुम जो जीरे धग्रे आग सारी दुनिया सोचने लगी, भाई हम तो थक गए सो रहे हैं, लेकिन कौन हमको जिंदा रखा हुआ है हा? उसको जानने की उन्होंने चेष्टा निश्चय किया, हम जान लेंगे ये प्राण कौन है। तब उन्होंने ये जाना अयम वही नो यह संचरश्च नव्यते, अरे यही हम लोगों में श्रेष्ठ जो संचार करता हुआ और न करना। संचार करता हुआ कर दो गया चेतनों में लिया था ना, और असंचार करते हुए कहा जड़ों में दिख रहा है पत्थर आदियों में, असंचार करता हुआ सर्वत्र वह प्राण ही रहते हुए वह प्राण कभी न बैठते, शोक मोह दुख सुख श्रम थकान इतने युक्त कभी होता नहीं, नरिष्यति और कभी क्षीण भी नहीं होता, नष्ट ही नहीं होता, तो टाइम एक्सपायर हो गया चला गया बस इतने टाइम समाप्त हो गया, वो शरीर छोड़ देता है, क्षीण थोड़ा हो रहा है, प्राण क्षीण नहीं होता है, उपाधि क्षीण होती है। ये शरीर क्षीण हो गया आपको लगता है कमजोर हो गए, मेरे प्राण कमजोर हो गए, अरे प्राण कमजोर नहीं हुआ, और प्राण जिसमें चल रहा है ना वो डबरी कमजोर हो गया, ये शरीर कमजोर हो गया। अब क्या करते हैं आप, जैसे कोई डबरी ढोलक भूलक सब ढीला पड़ जाते तो करते क्या, आप तपा गर्मी देते और यहाँ पर विटामिन गोली खाते नहीं, गर्मी लाना पड़ेगा ना, छुट्टी लानी पड़ेगी, नहीं लाएंगे तो लगता है कि प्राण ही खत्म हो रहा है, नहीं प्राण भले खत्म नहीं होता है, उपाधियां खत्म हो जाती हैं, उन उपाधियों को फिर आप गर्म कर देते विभिन्न साधन, उसकी भी एक सीमा है कहाँ तक होंगे उपाधियां गर्म, एक दिन चाहे विटामिन इंजेक्शन दो चाहे विटामिन की पानी भी पिलाओ ऊपर से बोतल चढ़ा दो तब भी अंत स्वाहा हो गया, उपाधि चुकती नहीं है। इसे ऋषि उपाधि न तो प्राण हंत असीव सर्व रूपम असामयी थी। अब उन्होंने निर्णय लिया, अरे भाई हम सब भी क्या करें, इस ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्राण के रूप हो जाए, हम प्राण में तादात में हो जाएंगे, ऐसा हमने भावना कर लिया, सैदस्यव सर्वे रूपम अभवन, इसलिए एदस्यव इस प्राण के रूप को ते सर्वे रूपम अभवन, इस प्राण के रूप में एकीभूत हो गए। तस्माद इसी कारण से आजकल लोग क्या व्यवहार करते, ये ते नहीं वह ये ते आख्यांता, इसे प्राण शब्द से इनका नाम भी कह दिया जाता है, सारे इंद्रियों को एक ही नाम दे दिया, क्या प्राणाहा, इनाम का तेन हवाव तत्कुलम आचक्षते, अतएव जो कोई ऐसे जानता है ना, उस विद्वान जिस कुल में उत्पन्न होता है वह कुल उस उद्वान के नाम से ही प्रसिद्ध हो जाता है, यस्मिन् कुले भवति क्या एवं वेदा, ऐसे जोड़ लेना, जो कोई उपासक इसका ज्ञान की उपासना करता है उस कुल जिस कुल में पैदा होता है वह कुल उसी व्यक्ति के नाम से प्रसिद्ध होता है। आपने कभी नहीं सुना राम का कुल है, सुना नहीं? क्या बोल रघुवंश रघुकुल, रघु का नाम राम कुल है, भगवान का भी नाम ढीला पड़ गया, रघुकुल वंश रघुवंश रघुकुल ये कहा जाए, कुरुवंश है, युधिष्ठिर वंश क्यों नहीं बोलते हो, नहीं वो जिस प्रकार की उपासना किए हैं और खेती तैयार हुआ बीज तैयार हुआ था उसमें जाकर के ये तो अब फलीभूत, ये तो फसल है, राम क्या है एक तरह से कुरुवंश का फसल है, युधिष्ठिर भी कुरुवंश का फसल है, राम जो है रघुवंश का फसल है, ऐसा समझ, फसल की इतना महत्व नहीं है जितना खेती और बीज वो तैयार करने कितनी मेहनत हुई है, कितनी पीढ़ी लग गए तब जाकर वह अवतार हुआ, यदुवंश का कृष्ण के है ना, कृष्णवंश नहीं बोला कहीं। अब जो चेड़े चमचे नाम ले रहे हम कार्ष्णी, हम कृष्ण के हैं, नहीं कि हम कृष्ण वंश के हैं, नहीं हम कृष्ण के भक्त होने से हम कार्ष्णी, कृष्ण के हम दास है इसलिए कार्ष्णी, यानी कृष्ण के संतान इसलिए कार्ष्णी, ऐसा नहीं होगा। और कृष्ण के दास सेवक इसलिए कार्ष्णी, इसलिए उपासना जो तप है उसी के कारण से उस व्यक्ति खुद का भी नाम प्रसिद्ध। और अभी देखो आप क्या राघव गोत्र कौन है, राघव वृषिट गोत्र है, यही कहते अपने पिता का नाम ले ना गोत्र के नाम ले हुए पंडित गरीब बाप का नाम ले रहा, गोत्र पूछ रहा हूं तो बाप का नाम बता रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गोत्र उसी व्यक्ति का नाम ली जाती है जिसके कारण ये कुल चल पड़ा, वह कुल उसके नाम से क्यों चल पड़ा, क्योंकि वह इतना श्रेष्ठ प्राण के उपासक नाम है, अतीब उसी के नाम पर कुल को स्वीकार कर लिया जाता है। यह हो विदा आस्पर्धा है, और ऐसे प्राण वेत्ता के साथ को विरोध करके प्रतिस्पर्धा करने की चेष्टा करता है, ग्रुपों को तोड़ फोड़ करने की राजनीति करता है, नहीं बड़े तोड़ फोड़ की राजनीति होती है, उनके यहां इतनी संख्या हो गई, जलन हो रहा है कभी संख्या घटाओ कैसे घटाया जाए, उसी टाइम पे पास करेंगे हम, अब क्या करोगे, वो तोड़ फोड़ हो गया बेचारे इधर के उधर के उधर के इधर हो जाते हैं, सारा काम बिगड़ जाता है। एवं विदा, यदि प्राण उपासन के साथ ऐसे कोई प्रतिस्पर्धा करेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा, कदा अनुशिष्यति, वो सूख जाएगा, सूख जाएगा क्या, अनुशिष्य एवं तो म्रियते, सूख सूख करके अंत मर जाएगा, इत्यध्यात्म अध्यात्म विपास है। अथात्व अनंतरम भाषिकर अथा अथात ये दे दिया, अथ मन उक्त जिज्ञासा सत्वादेव अनंतरम व्रतमीमांसा उपासन कर्म विचारणा इत्यर्थ, व्रतमीमांसा मने उपासना रूपी कर्म के विचार आरंभ किया जाता है इत्यर्थ, प्रवर्तित विचारणा प्रवर्तित विचार आरंभ होता है, ये शाम प्राणानाम कस्य कर्म व्रतत्व धारितव्यम इति मीमांसा प्रवर्तित है। ये तो कई प्राण है ना, ये सब प्राणी नाम से कहे जा रहे, सारी इंद्रियां प्राण है, मन भी प्राण है, हर प्राण भी प्राण, प्राण भी मुख्य प्राण, इसलिए कहते मुख्य विशेषण देना पड़ा ना उनको, ये मुख्य प्राण। अब इन सकल प्राणों में से किस प्राण के कर्म का हमें उपासना करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, इस पर विचार आरंभ होता है। प्राणानाम कस्य कर्म प्रदत्व धारितव्यम, मैंने उपासना विषित्व विचारणा विषित्व स्वीकर्तव्यम इति मीमांसा विचारणा प्रवर्तते आरभते इत्यर्थः। तत्र प्रजापति ह शब्द किलार्थे, ह शब्द किलार्थ में इतिहास का जो करते हैं, प्रजापति जो है स प्रजापति किल प्रजा सृष्टवा, प्रजाओं का सृष्टि किया पहले और उसके लिए सप्तांग का सृष्टि कर दिया, सृष्टि करने के बाद कर्णों की सृष्टि करता है जिसके द्वारा अन्न को भोग कर सके, तो कर्णाय कर्माणि मैंने कर्णाणि, कर्म से कर्ण है, वागादीनि क्यों कर्म से कर ले रहे हो, तो कर्मार्थानि कर्म के लिए है ना, इधर कर्म नाम से कर, इधर रोडों का नाम हो जाता है ना, हरिद्वार रोड कर, क्यों रोड के हरिद्वार होता है, हरिद्वार रोड है, हरिद्वार रोड है क्या, न हरिद्वार रोड है न रोड हरिद्वार है, दोनों ही नहीं हो सकता, लेकिन हरिद्वार को जाने वाली रोड होने से आपने कहते हरिद्वार होता है, यही तो व्यवहार होता है, लक्ष्मण झूला रोड है, कैसे ही व्यवहार होता है, लक्ष्मण झूला तो तुम्हें रोड नहीं है, रोड है क्या, रोड है नहीं ना, कोई रोड लक्ष्मण झूला हो जाए वो झूला कैसे हो जाए, रोड कहीं झूला हो जाता है, नहीं हो सकता, दोनों ही असंभव बात है, लेकिन संज्ञा भरे वो भी रहा है, व्यवहार हो रहा है, क्यों, उसको प्राप्ति का साधन, उसे कर्म का जो साधन है ना उसको भी हम कर्म नाम से बात कर देंगे, अतएव कर्माणि कह दिया, कर्णानि कहने की जगह कर्मार्थानीति ही वागादि एव कर्णानि एव कर्माणि इत्युच्यते, तानीति कर्माणि इत्युच्यन्ते, उन्हीं को सिर्फ कर्माणि शब्द यहाँ कहा दिया गया है, उनको सत्रे सृष्टवान वागादि कर्णानि करता, वागादि कर्णों को उस प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि के अंतर अन्न सृष्टि, अन्न सृष्टि के अंतर उनको भोग करने का साधन होता, कर्णों की सृष्टि कर लिया, क्रम से समझना साधन, तानी पुनः सृष्टानी, वो जब जन्म ले लिए हो तो ये करना एक सेकंड में चुप नहीं बैठे, पैदा होते चालू हल्ला। जैसे यहां भी होता है पैदा होते रोना, और रोना जहां चालू हुई सारा काम चालू हो गया, नहीं नहीं रोएगा तो पीट के रुला भी देते बच्चे, अरे जन्म दिया रोया नहीं, उसको रुलाते हैं पीट कर, नहीं तो कहते हैं कि वो गुंगा हो जाए कुछ हो जाए पता क्या हो जाए, डर के मारे जो रुलाते हैं डॉक्टर, लेकिन उसे पीट में थोड़ा गलत पीट देते तो खराब भी हो जाता हालत। कई बच्चे जो हो गए विकलांग हो जाते, गलत जगह पीट दिया रुलाने के लिए, जितना थप्पड़ पड़ गलत गलत जाते हैं तो मर भी सकता है, और नाड़ी बिगड़ जाती है, बहुत कोमल रहता है शरीर उस समय, और उसमें मार जी मुक्का एक गलत नाड़ी से दब गया तब रो करके क्यों नहीं रो रहा है, खराब ऐसे कई यहाँ पर एक दो केस यहीं पर ऋषिकेश हमारे पास एक आते का, तो क्या करें जो हो गया सो गए, बच्चे को भुगत रहे बेचारा बैठ सकता है, यूं जरूर लटका रहे यूं जलते रहेगा, सब आंख के ऊपर चिड़ी रहती है लटका रहता है बैठ नहीं सकता, बड़ा मुश्किल, कई दवा दारू के कुछ नहीं। हम वही कहा किसी जन का पाप है, जितना लोटों से कमाते हो दुनिया नंबर दो नंबरी, वो सब की सेवा में लेने के लिए आया ही और है क्या, करो लाखों खर्च उसके पीछे। इसी प्रकार यहाँ पर भी कहते हैं कि भाई उन्होंने क्या कर दिया, चालू कर दिया अपना काम धंधा, पानी पुनः सृष्टानी अन्योन्य इतरेतर मास्पर्धन था, अभी आप अपने काम कर रहे ये भी बात नहीं, एक दूसरे स्पर्धा कर रहे हैं, तुम रुको हम कर रहे हैं और हम तुम करेंगे, हम आपस में भिड़ंत ले स्पर्धा कर ले, संघर्षम चक्रो संघर्ष करने लगे, हम किस प्रकार संघर्षण किए भाई बताइए, अभिनय कर दिखा रहे भविष्याम एव स्व व्यापार भदनात् अमित्रता एव हम श्याम प्रथम दद्रे धृतवती, वाणी ने क्या कि मेरा अपना बोलना रूपी जो कर्म है अपना जो व्यापार है उसमें लगातार करती ही रहूंगी, ऐसे वाणी ने व्रत धारण किया हम निश्चय कर लिया, तो उपासना कर रही है, क्या उपासना कर रही है, जो स्वयं को उत्पादक जो प्रजापति पिता गुरु उसकी उपासना उसकी सेवा कर रही है, तो यही समझिए इसी तरह मेरा सेवा है समझो, जैसे कोई आदमी आ जाए चेहरा प्रभाव बन गया आ गया चेहरा बन आए तो क्या कर तुरंत सारी सेवा में लग जाता है, चार दिन तो बड़ा उछल कूद होता है सब काम टिट पिट कर, बिल्कुल गुरु आश्रम में कहीं एक तिनका भी दर्द नहीं, इतनी सफाई कर्मियों कर रहा हूं, और धीरे धीरे धीरे धीरे वैराग्य जो है गुरु गुरु होता है, कभी गुरु है आपको, आपको जो नए आते उनका कहे मेरा कपड़ा दो, जूनियर जूनियर सीनियर मिश्रों में होता है ना जूनियर सीनियर, क्या धंधा क्या ब्रह्म ज्ञान क्या वेदांत समझ रहे हैं, क्या जूनियर सीनियर है, अब हम ब्रह्मास्त्र में फिर जूनियर सीनियर भी भेद नहीं किस आपकी भेद ज्ञान सब ड्रामा होता है, प्रतिस्पर्धा है ना, ये सारे मूर्खता पूर्ण करते हैं, ये भी बेचारे लग गए सेवा में और कुछ दिन के बाद थक गए, यदि अन्यों भी मत समोस्ती अगर यदि मेरे से बराबर कोई दूसरा भी हो सब व्यापार अनुपरण तुम सकता अपने व्यापार से अनुपरत होने में समर्थ हो सौ भी दर्शे तू वह भी अपने काम कर दिखा दे ऐसा करके स्पर्धा आत्मनो वीर्य अपना वीर्य अपने सामर्थ्य को बता रहा है किसी में दूसरे में दम, मैं जैसे 24 घंटा बोल सकती हूँ वैसे कोई इस तरह से सेवा नहीं कर सकता प्रजापति का, चिंतन नहीं करता उपासना नहीं कर सकता, ऐसा वाणी ने अपना सामर्थ्य को लेकर हिम्मत बता रही है कोई दूसरा माइक काला ने शरीर में दिखा रहे अपना सामने, खड़ा हो गया अरे चक्षु बोले रहे चुप रहो तुम्हें थोड़े हो हम भी है कथा रक्षा हम भी रक्ष हो श्रोष्याम श्रोत्रम एवं अन्यानि कर्माणि करणानि यथा कर्म यद यद यस्य कर्म इति यथा जो जो जिस जिसका जैसा कर्म होता है ऐसे वैसे कर्म तानि करणानि उन कर्णों को क्या होगा भाई बताएंगे, पहले कर्म ने के कर्णों ने सभी अपना अपना कर्म को कर्म लगे सब एक दूसरे को महान बताने लगे, मैं महान सब जैसे गुरु सदा शरीर छोड़ जाए तो 10 चेले हैं तो 10 बोलने लगते मैं गुरु बनूंगा मैं गद्दी पर बैठूंगा तुम नहीं हटो और ट्रस्टियों को खरीदने लगते हैं, जैसे आखिर एमपी खरीदते नहीं, एमएलए खरीदते और ट्रस्टियों का पीछे लग जाते, आप बोलो हमारा नाम लो गुरु पद के लिए, सेठों का पीछे घूमते रहते, उनकी सेवा करने लगते, ट्रस्टी देश से आएगा लग जाएंगे चार नहीं मेरे को गुरु पद पर चढ़ा और ट्रस्टियों पर सिफारिश करवा नदी पर चढ़ने की, नदी पर चढ़ने की क्या है विशेष समझ में नहीं आता। तो हम लोग के गुरु आश्रम में हुआ भाई निरंजन का अध्यक्ष बनाया तो सब इस्तीफा ट्रस्टी को बोल सब इस्तीफा, उसे तो अपने मिनिस्ट्री बना नहीं दो, हम लोग भूतपूर्व मिनिस्टर हो जाएंगे क्या दिक्कत, उनका राज खत्म हो गया, निरंजन का राज चल नहीं है वो अपने मंत्रिमंडल बनावे, यही तो नियति होता है वो वास्तविक उसी में है। अगर भाई वो चाह रहा है आप नहीं जाना चाहो बात ना, फिर भी वो आपको रखना चाहता हो और आप नहीं चाहते हैं तो अलग हो जाओ, ये नहीं वो हम बैठेंगे हम बैठेंगे हम बैठेंगे दसों छेड़ा पीछे पड़ जाते हैं। और कई जगह तो ऐसा है फिर ठाए ठाए चलता है अयोध्या वगैरह अगर भूत कांड होते हैं गोली चलती है, हमारा देखो हम इतने बंदूक चलाए हैं हमारे पास इतने राइफल है जिसके जितनी होगी उसको गति मिलेगी, और यहाँ एकदम नहीं चलती है तो कोर्ट कचहरी, हम मेन चेड़ा कोर्ट में जाते हैं। अब ये दसों इस तरह से लड़ रहे हैं हम प्रधान है हम प्रधान है, हमारे बिना तो शरीर नहीं चलेगा हमारे बिना शरीर नहीं चलेगा, हम ग्यारह के ग्यारह प्रत्येक व्यक्ति बोलने लगा हमसे बढ़कर कोई नहीं, तब तानी करणानी मृत्यु मार्ग श्रम सन श्रम रूपी भूत्वा उपये में संजग्रा, मृत्यु अर्ज मारक है ये यमराजी रूपा यम रूपा जो प्रजापति उसने क्या किया श्रम ने थकान रूप से संजग्रह इन सबको व्याप्त करके ग्रहण कर दिया, स्वकर्म प्रच्छाग दवा नहीं करता उनको अपने अपने कर्म धंधा करने से हटा दिया पीछे कर दिया, एक एक करके थकते पीछे बैठ वो भी थक गया वो भी थक गया सब सब आप किनारे किनारे बैठ, देखा कि भाई ये तो हम सब तो चुप हो गए हैं, ये शरीर तो चल रहा ये शरीर कैसे चल रहा वो समझ में नहीं आया, उससे पहले थके कैसे वो भी समझाओ, कथम कैसे व्याप्त किया किन किन को व्याप्त किया और किसको व्याप्त नहीं कर सका ये भी संवर्णन करने के लिए पूछा गया, कथम तानी करणानी स्वव्यापार प्रवृत्तानी आप श्रम रूपेण आपका नाम दर्शितवान, उन कर्ण जब अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त थे उनमें क्या किया उनको व्याप्त कर गया प्राप्त कर गया का मतलब क्या श्रम रूपेण आपका श्रम थकान के रूप से मृत्यु रूप प्रजापति ने अपने आप को उनके समक्ष दर्शा दिया, आपका चानी अवारुंध उन्हें प्राप्त करके उनको रोक दिया अवरोधन कृतवान उनको अपने अपने व्यापार को और आगे करने से रोक दिया अवरोधन कृतवान अवरोध कर दिया, मृत्यु स्वकर्म पे प्रत्यर्थ अर्थ मृत्यु भी प्रजाति ने प्रजापति ने उन इंद्रियों को अपने कर्ण रूप कर्म रूपा वदन दर्शन इत्यादि से उन्हें हटा दिया, तस्मात अद्यत्वे भी वदने स्वकर्म प्रवृत्ता वाक श्राम्यत्येव श्रम रूपण मृत्युना संयुक्ता सं स्वकर्मता प्रच्छवदे, इसलिए आज भी इस संसार में आप देखते हो जो कोई भी व्यक्ति है अपने वाणी से यह वाणी रूपा इंद्रिय स्वकर्म वदन में प्रवृत्त हुआ रहती है, जो वह वाक थकान से युक्त हो जाती है और थक जाती है श्रम रूपी मृत्यु से युक्त होकर श्राम्य वह थक जाती है और अपने कर्म से निवृत्त होती है, तथा श्राम चक्षु श्राम श्रोत्र इत्यादि अथा ऐसा करते करते हो मृत्यु देवता ने क्या किया देखा ये है बड़ा पंपिंग स्टेशन लगातार धड़ धड़ धड़ धड़ करते रहता है पंपिंग करते रहता है हार्ट बीट चलते रहता है श्वास जो है नाक में आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है रुकते ही इसको भी उसने रोकने की कोशिश किया तो नहीं मर जाऊंगा प्रजापति रूपा हमने देखा इसको रोकूंगा तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा इसलिए उसको छोड़ इसको चलने दिया है, तब वही कह रहा था इमम में वह मुख्यम प्राण आगे कहना पड़ेगा मुख्य प्राण न आपनो उसे प्राप्त नहीं किया, न प्राप्तवान नित्य श्रम रूपी योयम मध्य प्राणतम या जो मध्यम प्राण मुख्य प्राण रूपा जो है उसे मृत्यु श्रम रूपी जो मृत्यु है उसे प्राप्त नहीं कर सका। शरीर मध्य भाव में है ना, इसलिए मध्यम कह दिया, मध्य भाव मिली मध्यम अर्थात शरीर के भीतर में रहने वाला संचरण विचरण करने वाला जो मुख्य प्राण तेना अद्यत्वे भी इसी कारण से आज भी अश्रांत एव स्वकर्मणि प्रवर्तते। ये जो मुख्य प्राण है बिना थके जन्म से लेकर मरने के क्षण तक निरंतर चलते रहते हैं। एक क्षण के लिए बंद हो जाए खतरा, दिमाग फेल हो जाएगा, कुछ खराब हो जाएंगे पुर्जे नहीं, एक सेकेंड के लिए भी प्राण संचरण बंद हो जाए गड़बड़ाएगा, तुरंत ऑक्सीजन वगैरह दी जाती नहीं, इसी जहां देखते बेहोश होने जा रहा है तो गड़बड़ होगा कि प्राणी न रुक जाए, ऐसे इंद्रिया रुकने लगते ना बेहोश होने लगता है, धीरे धीरे अंदर चले जाता है, तभी समझ लेते आपसे प्राण भी रुक सकता तुरंत ऑक्सीजन मिल जाएगा, लेकिन कब चल देगा तो दिल बढ़ाने की संभाव जब तक है तब तक बनाए रखते हैं चिंता, अनेक अस्पताल ऐसे हो गए आजकल वो तब तक ऑक्सीजन से चिंता रखे रहेंगे जब तक जो आप दिल दे सके, जहाँ देखिए इसने हाथ खड़ी कर दिया और मेरे पास नोट नहीं तो वो ऑक्सीजन को निकाल दिया खत्म कर मर गया। ऐसे यही हम लोग देखने को मिल रहे हैं यहाँ अस्पतालों के नाम पे, लेकिन प्राण कभी थकता नहीं, बिना थके लगातार प्रकरण करते रहता है। तानी त्राणि करणानि तं ज्ञातुं दुद्रे धृतवंती मनः, और उस प्राण रूपी मुख्य प्राण रूपी जो है प्राण को अन्य जो इंद्रियां हैं वो जानने की इच्छा से निश्चय करके बैठ गए और मन कलम ने संकल्प करके निश्चय कर लिया हम इसको जानेंगे ये है कौन, जब हम सब सो जाते हैं तब भी निरंतर कार्य करता है कभी नहीं थकता है। अयम वैन अस्माकम मध्य ज्येष्ठ प्रशस्तमो अभ्यधिको, हम लोगों के बीच में यही ये मुख्य प्राण है ना ये श्रेष्ठ है प्रशस्तम है हम सब से बढ़ चढ़ कर, क्यों यस्मात यह संचरणश्च असंचरणश्च न व्यथ्यते, क्योंकि चलता हुआ न चलता हुआ चेतन और अचेतनों में चलते न चलते हुए भी सर्वत्र व्याप्त होता हुआ कभी थकता नहीं, अथपु नरिष्यति ये थकता नहीं क्या बल्कि क्षीण भी नहीं होता। अंत इदानीम अस्येव प्राणस्य सर्वे वयम् रूपम असामो, इसलिए अरे भाई सुनो अब हम लोग सब क्या करें, अब इस प्राण का ही जो रूप है उसी रूप के साथ हम सब के सब वयम सर्वे रूप मसाम, इस प्राणात्मत्वेन एक प्रकार नहीं है प्राणम आत्मत्वेन प्रतिपद्य में ही इस प्राण का जो रूप है उस प्राण स्वरूप को ही हम अपने आत्म रूपेण अपना स्वरूप रूपेण ग्रहण करेंगे ऐसा निश्चय कर लिया निश्चयाम एवं निश्चित ऐसा निश्चय करके ते सर्वे वे सभी के सभी इंद्रिया एक शिव रूपम अभवत प्राण रूपम एव आत्मत्वेन प्रतिपन्ना, इस प्राण का जो रूप है अर्थात प्राण स्वरूप को ही अपना स्वरूपत्वेन प्राप्त कर गए प्राण एव तथा अर्थात प्राण की ही उपासना करने लगे अपने अपने कर्म अपने अपने वृत्तियों के द्वारा वे इंद्रिया प्राण की सेवा करने लगे चिंतन स्मरण क्या उनकी उपासना करने लगे। इसका तात्पर्य है अस्मद्व्रतानी न मृत्युहरवाणाय पर्याप्त अंति, क्योंकि उन्हें निश्चय कर लिया भाई हमारा अपना जो कर्म है हमारी हमारी जो अपनी उपासनाएं सेवाएं हैं इनके द्वारा हम मृत्यु को वारण नहीं कर सकते, एकमात्र प्राण के द्वारा ही हम मृत्यु को वारण कर सकते। इसलिए योग शास्त्र में भी कहा कि प्राणायाम का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, प्राणायाम के अभ्यास के बिना मन को जीत नहीं सकते, मन को जीते बिना मृत्यु को जीत नहीं सकते, इसे मृत्युंजयी होना है, इसलिए उज्जयी वो जो गमन करने का जो स्वाभाविक स्वभाव है हर एक मनुष्य के मरने के बाद उत्तरगामी हो जाता है, उस उत्तरगामित्व को जीतने के लिए अर्थात उत्तरगामी हो गए ही नहीं सदा स्वरूप स्थित रहे उसके लिए ही उज्जयी प्राणायाम, ऐसे विभिन्न प्रकार के प्राणायाम है जिसके माध्यम से प्राण की सम्यक सेवन करता, सम्यक उपासन करता, सम्यक व्रत करता हुआ निश्चित रूप से मृत्यु से बच सकते हैं। अर्थात शारीरिक मृत्यु से नहीं, अविद्या रूपी मृत्यु को जीत करके मोक्ष रूपी जो है अमरत्व को प्राप्त कर। इस बात को यहाँ श्रुति ने संकेतिक परिभाषा में कथन किया है।